Suplement diety Eselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek, tylko 13 zł. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 lipca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Kowalik-Brankacki i Krzysztof Zyblewski. Specjalna grupa policjantów szuka chuliganów, którzy zaatakowali Marsz Równości w Białymstoku. Nawet 2 lata więzienia grożą dwójce meteorologów w związku z tragedią w Suszku na Pomorzu. Mija rok od tragicznego pożaru w greckim Matii. Zginęło wtedy ponad 100 osób, w tym dwójka Polaków. Już 37 osób zatrzymano w związku z sobotnimi zajściami w Białymstoku, dowiedziało się Polskie Radio. Specjalna grupa policjantów ustala tożsamość wszystkich chuliganów, którzy zakłócili Marsz Równości. Do tej pory ma już ponad 50 nazwisk. O powołaniu grupy zdecydował komendant główny policji. Jarosław Szymczyk podkreśla, że w stolicy Podlasia doszło do zbiorowego zakłócenia ładu i porządku. O szczegółach Mariusz Pieśniewski. Szef policji tłumaczył, że zadaniem funkcjonariuszy w Białymstoku było umożliwienie spokojnego przejścia legalnej demonstracji. Kiedy Marsz Równości został zakłócony, a uczestnicy i policja zaatakowani, użyto środków przymusu bezpośredniego. Nie ma żadnej tolerancji dla chuligaństwa. Nie jest ważne to, jaki szalik nosi na szyi, kto nosi jaką legitymację w kieszeni, kto jakie poglądy głosi. Jeżeli łamie prawo, ma ponieść tego konsekwencje. Podczas marszu jego uczestnicy nie ucierpieli, mówił komendant Jarosław Szymczek. Jedna z policjantek odniosła na szczęście niegroźne obrażenia. Na miejscu zatrzymano 20 osób, a kolejne są doprowadzane do komend policji. Grupa najbardziej agresywna to było kilkadziesiąt osób, a więc jeszcze trochę pracy przed nami. Policja prosi też o zgłoszenie poszkodowanych i świadków zaś przed marszem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dwoje meteorologów odpowie za niedopełnienie obowiązków w sprawie tragedii w Suszku na Pomorzu. W sierpniu 2 lata temu podczas nawałnicy w leśnym obozie zginęły dwie harcerki. Prokuratura w Słupsku uznała, że synoptycy z IMGW w Warszawie i Krakowie, którzy w dniu tragedii pełnili dyżury, wbrew prognozie pogody nie zarządzili najwyższego stopnia zagrożenia huraganowym wiatrem. Zdaniem śledczych podwyższenie zagrożenia pogodowego mogło przyspieszyć reakcję służb i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ale to się nie stało. Witold W. oraz Maria M. nie przyznali się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Grozi im do 2 lat więzienia. To kolejne osoby, które usłyszały zarzuty w sprawie tragedii w Suszku. Wcześniej prokuratura postawiła zarzuty byłemu dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Chojnicach, komendantowi obozu w Suszku oraz jego zastępcy. Prokuratura we wrześniu planuje zakończyć śledztwo i skierować akt oskarżenia do sądu. Relacjonował Paweł Druszcz. List wyborczych Prawa i Sprawiedliwości będzie dotyczyć dzisiejsze posiedzenie Komitetu Politycznego PiS-u. Zdaniem szefa Komitetu Krzysztofa Sobolewskiego jest mało prawdopodobne, aby zapadły na nim ostateczne decyzje. Krzysztof Sobolewski zdradza, że partia rządząca planuje podczas kampanii zorganizować 41 konwencji w każdym okręgu, w którym politycy PiS będą walczyć o mandaty. Każdy okręg jest dla nas tak samo ważny, jak planujemy, żeby to było z panem prezesem i z panem premierem. W tej chwili jest taki plan, żeby to była formuła podobna jak w Parlamencie Europejskim i jak podobna jak było w wyborach do samorządu. Listy wyborcze kompletuje Koalicja Obywatelska. Były prezydent Wrocławia Bogdan Zdrojewski poinformował, że nie będzie jedynką do Sejmu. Lider PO Grzegorz Schetyna mówi, że Platforma znajdzie godnego następcę. Żałuję, bo uważałem, że byłby najlepszym liderem listy sejmowej Koalicji Obywatelskiej. Będzie to osoba na pewno godna, podobnie jak Janina Ochojska, która uzyskała blisko 2-krotnie lepszy wynik niż Bogdan Zdrojewski w wyborach do Europarlamentu. Jedynki Koalicja Obywatelska ma zaprezentować w piątek. Nawet rok może potrwać remont kamienicy w Rudzie Śląskiej, w której w piątek wybuchł gaz. Lokatorzy są teraz u swoich rodzin i czekają na mieszkania zastępcze. Do zdarzenia doszło w kamienicy przy ulicy Wolności w Rudzie Śląskiej. W jego wyniku poszkodowane zostały 2 osoby. Jak powiedział rzecznik rudzkiego magistratu Krzysztof Piecha, 3 mieszkania nadają się do gruntownego remontu i nie można w nich zamieszkać. Chodzi o 1 lokal na parterze i 2 lokale na 1. piętrze. Dokładna skala zniszczeń będzie znana po wysprzątaniu kamienicy. Już teraz jednak wiadomo, że remont może potrwać nawet rok. W tej chwili mieszkańcy czekają na przydział lokali zastępczych ze spółdzielni. Informację zebrała Agnieszka Loch. Za pół godziny rozpoczną się uroczystości w rocznicę tragicznego pożaru w greckim Matii. Zginęły 102 osoby, w tym Polka i jej 9-letni syn. Nadmorska miejscowość niedaleko Aten prawie całkowicie została strawiona przez ogień. Beata Kukiel-Wrajla. Rano w kościele w Matie odbędzie się uroczystość dla uczczenia pamięci ofiar. Weźmie w niej udział premier Kyriakos Mitsotakis. Specjalne nabożeństwo odprawiono też w niedzielę. Jego uczestnicy wrzucili później symbolicznie do morza kwiaty z plaży, na której zostały uwięzione dziesiątki osób uciekających przed ogniem. Straciłem w pożarze matkę. Zostałem też bez domu, bo spłonął. Do tej pory problem nie jest rozwiązany. Są tylko obietnice. Powiedział dziennikarzom jeden z uczestników nabożeństwa. Mieszkańcy Mati do dziś nie otrząsnęli się z tragedii. Wielu z nich winą za nią obarcza ówczesny grecki rząd premiera Aleksisa Tsiprasa, który nie zorganizował na czas odpowiedniej pomocy. Władze nie wydały bowiem nakazu ewakuacji Mati, a ludzie uwięzieni na plażach czy w morzu czekali na pomoc kilka godzin. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Krzysztof Łoniewski o sporcie. Poprzeczki, słupki, rzuty karne. W Płocku było ciekawie. Wisła zremisowała w ostatnim meczu pierwszej kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy po jeden z Górnikiem Zabrze. Prowadzili gospodarze po golu z karnego w wykonaniu Dominika Furmana. Wyrównał Igor Angulo, który wcześniej jedenastki nie wykorzystał. Jego strzał świetnie obronił Młokos Bartłomiej Żynel. W piłce przez duże P sportowy zjazd Gareta Bale'a. Media w Hiszpanii są przekonane, że zamienia Real Madryt na Chiny. Jego nowym pracodawcą będzie Jiangsu Suning. Walijczyk to, co stracił sportowo, zyska finansowo. Ma zarabiać okrągły milion funtów tygodniowo. W sprawach tenisowych dobre wiadomości z Łotwy. Po raz pierwszy w głównej drabince turnieju WTA znalazła się Katarzyna Kawa. W ostatniej rundzie eliminacji pokonała łatwo w dwóch setach Brytyjkę Baines. Po tenisie biegi ten z ulicznych, który słusznie cieszy się w naszym kraju opinią najbardziej niezwykłego. W sobotę 13 tysięcy uczestników zmierzy się z 10 kilometrami w 29 biegu Powstania Warszawskiego, mówi Bartłomiej Stępień z Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Wracamy na starą trasę, szlak pełen historycznych emocji. W zeszłym roku trasa odbywała się w innym miejscu, ale to też względy logistyczne i remontowe odegrały tutaj swą rolę. W tym roku jesteśmy na naszym historycznym miejscu, miejscu, które się cieszy olbrzymim zainteresowaniem, ma zawsze bardzo dobry odbiór. A to ze względu na to, iż po pierwsze okolice Powiśla i Starówki są niezwykle urokliwe, po drugie i przede wszystkim, od tego powinienem zacząć, są to miejsca, w których toczyło się bardzo wiele walk powstańczych i to są miejsca, gdzie tak naprawdę ten duch powstańczy unosi się do dnia dzisiejszego. Przypominam, wieczorny bieg Powstania Warszawskiego w najbliższą sobotę. Namawiamy do kibicowania biegaczom. Naszym olimpijczykom zaczniemy kibicować równo za rok i jeden dzień. Mniej więcej za rok o tej porze, dokładnie 24 lipca, oczy wszystkich skierowane będą już na Japonię, na Tokio, bo rozpoczynać się będą Igrzyska Olimpijskie. Na pewno Igrzyska będą wyjątkowe, ale jak wyjątkowe, pod jakim względem, tego chyba nikt nie wie, ale niektórych rzeczy można się spodziewać. Mówi przewodniczka po Japonii Lidia Kasprzycka. Japończycy już od kilku lat bardzo intensywnie się do tych igrzysk przygotowują. Przez wiele setek lat był to kraj odcięty od reszty świata. To odcięcie powoduje też, że Japończycy mają taką potrzebę pokazania się przed światem. Mają problem z językiem angielskim, co jest często też taką barierą w poznawaniu Japonii. Tomasz Gorazdowski, Tokio. A znów o sporcie za godzinę. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Troszkę sobie korespondujemy z Tomkiem i podpowiedział mi, co jest najważniejszą informacją w prasie japońskiej w tej co chwili. Co takiego? No domyślałbyś się pewnie, że igrzyska. No pewnie. Nie, migracje węgorzy. Aha, no to poważny temat. Sprawa bardzo poważna. Zachmurzenie umiarkowane i duże dziś. Na krańcach zachodnich możliwe rozpogodzenia. Miejscami z wyjątkiem zachodniej części kraju opady deszczu. Także temperatura od 15 stopni w Zakopanem, 19 w Krakowie i Kielcach i Łodzi też, 20 w Toruniu, Bydgoszczy i Gdańsku, 21 w Warszawie i Rzeszowie, 22 w Koszalinie, Olsztynie, Lublinie i Przemyślu, 23 w Suwałkach i Białymstoku, 24 w Opolu, 25 w Jeleniej Górze, Szczecinie i Poznaniu, 26 w Gorzowie i Wrocławiu, do 28 stopni dziś w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Imponujący. Niesamowity.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicepremier Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry państwu. Koalicja Obywatelska żąda dymisji ministra edukacji Dariusza Piątkowskiego za jego komentarz na temat sobotnich wydarzeń w Białymstoku. Jak pan ocenia jego słowa? Przede wszystkim może powiem tak, że te zachowania polityków Koalicji Obywatelskiej coraz bardziej przekonują mnie, że tak naprawdę tego typu wydarzenia, jakie mieliśmy w Białymstoku, to jest jakiś scenariusz opozycji, która chce chyba kampanię wyborczą przenieść na ulicę, bo rozumiem, że nie mając żadnego pozytywnego programu... Koalicja sprowokowała wydarzenia w Białymstoku? Są takie sygnały, które w wypowiedzi niektórych polityków, ale to ujawnił chyba Janusz Palikot na ich najmocniej, który przecież jest z tego obozu politycznego, opozycyjnego, że to miałaby być taka strategia opozycji. Prowokować, organizować tego typu marsze, licząc właśnie na to, że będzie dochodziło do takich zamieszek jak w Białymstoku i na tym prowadzić kampanię. To nie jest dobra droga. Ja bym chciał zaapelować do polityków opozycji, żeby drogą nie szli. Panie premierze, bo to jest dosyć poważna supozycja. Czyli pan uważa, że być może to politycy Koalicji Obywatelskiej sprowokowali zamieszki w Białymstoku i chuligańskie wybryki? Żebym dostał dobrze zrozumiany. Nie sprowokowali, ale postanowili wykorzystać w kampanii politycznej i być może właśnie rodzi się też taki pomysł, żeby to powtarzać. Opieram się na tym, co, jak mówię, napisał Janusz Palikot. No to jest człowiek przecież z tamtego obozu politycznego, żeby właśnie taką kampanię robić. No naprawdę kampania wyborcza, kampania polityczna prowadzona na ulicy, prowadzona w ten sposób, żeby dochodziło do eksplozji emocji, żeby one przeradzały się w zajścia, w zamieszki. To nie jest dobra droga, to nie jest dobry sposób uprawiania polityki. My jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy za dyskusją. Która nigdy nie przeradza się w przemoc i będziemy zawsze z tą przemocą zdecydowanie walczyć, niezależnie od tego, kto jest jej autorem. Czyli to jeszcze raz, Koalicja Obywatelska inspirowała Marsz Równości, żeby wywołać reakcję. Już trzeci raz powtórzę. Widzę, że pojawiła się pokusa w politykach Koalicji Europejskiej, żeby wykorzystywać to właśnie w swojej kampanii politycznej. I w tym kontekście oceniam również to żądanie dymisji ministra edukacji narodowej. Wcześniej było żądanie dymisji minister spraw wewnętrznych, prokuratora krajowego. Jakieś szaleństwo. Po prostu w tej chwili opozycja próbuje wywołać jakieś wrażenie wielkiego politycznego kryzysu, który miałby pójść w świat za tymi wydarzeniami w Białymstoku, które były karygodne, były jednak incydentem. Incydentem, na który państwo odpowiedziało bardzo zdecydowanie. Winni są wyłapywani i karani. I tutaj nie może być żadnej dyskusji. Tutaj opozycja powinna wspierać rząd w tym, żeby tego typu wydarzenia się nie powtarzały. Uciekł pan od odpowiedzi na moje pytanie. Chodziło mi o komentarz pana na temat tej wypowiedzi. Czy ona była zręczna, niezręczna, potrzebna, niepotrzebna? Czy minister poszedł za daleko? Ale pan minister wyraził swój pogląd. To ja może przytoczę, co powiedział, bardzo bo proszę. Tak mówimy, a może nie wszyscy słyszeli. Tego typu marsze wywoływane przez środowiska próbujące forsować niestandardowe zachowania seksualne budzą ogromny opór nie tylko na Podlasiu, ale także w innych częściach Polski. W związku z tym warto się zastanowić, czy w przyszłości tego typu imprezy powinny być organizowane. No tak, no rozumiem, że to jest apel do organizatorów tych imprez, żeby nie próbowali narzucać siłą innym obywatelom swojej ideologii LGBT. To jest działanie, które jest przez dużą część społeczeństwa nieakceptowane. Oczywiście ten brak akceptacji... To nie jest apel do władz, żeby tych marszów zakazały? Ja to odczytałem jako apel do organizatorów, żeby rzeczywiście nie iść tą drogą. Takie epatowanie w orientacją seksualną, no w ogóle wydaje mi się czymś nie na miejscu. No myślę, że to są prywatne sprawy każdego człowieka i powinien rzeczywiście w prywatnym życiu kierować się z swoimi przekonaniami. Natomiast organizowanie tego typu imprez, ja osobiście nie podzielam poglądu, że one powinny się odbywać. Ale z drugiej strony oczywiście żyjemy w państwie... Nie podziela pan poglądu, że one powinny się odbywać? Rato, ale żyjemy w państwie, znaczy to jest mój pogląd. No ja mam do niego chyba prawo, naprawdę. I żyjemy jednak w państwie, gdzie każdy ma... Nie podobał się panu prawo, gdzie każdy ma prawo organizować pokojowe manifestacje i w tych pokojowych manifestacjach swoje poglądy prezentować. I to jest pewien fundament demokratycznego państwa. I nawet jeśli mi się to nie podoba, że te poglądy, które ktoś reprezentuje, no to nie znaczy, że mam mu tego zakazywać albo mam mu w tym jakikolwiek sposób, szczególnie taki agresywny, jak Białymstoku, przeszkadzać. A to żeby są dwie postawić różne kropkę nad i w sprawie wypowiedzi pana ministra edukacji, to nie popsuł troszeczkę rządowego przekazu? Nie tylko rządowego. Ale wokół tej wypowiedzi została rozpętana histeria. Pan minister powiedział jedno. Bardzo niedobrze się dzieje, jeśli dochodzi do takich wydarzeń, gdzie jest zagrożone zdrowie i życie ludzi. I nie powinniśmy dopuszczać do takich sytuacji. I tutaj wszyscy się powinni zastanowić, bo to nie tylko na państwie ten obowiązek, który spoczywa, również na organizatorach manifestacji, na samorządzie, który wydaje zgody. Tutaj wszyscy muszą się zachowywać niezwykle odpowiedzialnie. Państwo będzie, ja mogę powiedzieć jedno, służby państwa, służby odpowiedzialne za porządek zawsze będą bardzo zdecydowanie reagować, kiedy będzie dochodziło do przemocy, do próby łamania prawa. Ta reakcja w Białymstoku była bardzo adekwatna, skuteczna i taka będzie zawsze. A jeśli chodzi o wypowiedź z kolei przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, który powiedział: kibole, antysemici, homofobia, nic nowego, tragedią jest władza, która jest ich patronem. No więc właśnie widzi pani, no to jest to, co powiedziałem na początku, że nasi konkurenci polityczni niestety nie cofną się przed niczym, żeby zbijać swój polityczny kapitał. No nie mając żadnego pozytywnego przekazu, żadnej pozytywnej propozycji dla Polaków, realnej propozycji dla Polaków, no czepiają się właściwie wszystkiego tak jak ten tonący brzytwy, żeby coś politycznie ugrać, zupełnie nie patrząc na konsekwencje, nie patrząc na to, jak to wygląda na zewnątrz, jak to jest komentowane, jaki jest interes państwa w tym wszystkim. Interes państwa tu się kompletnie nie liczy. I ta wypowiedź Donalda Tuska się w tą właśnie wpisuje, w ten kontekst. Próba wykorzystania tych wydarzeń karygodnych, jak powiedziałem, w walce politycznej z rządem, próba zupełnie idiotyczna obciążania Prawa i Sprawiedliwości czy rządu za to, co się wydarzyło w sytuacji, kiedy ta reakcja była rzeczywiście, tak jak mówię, bardzo szybka i skuteczna, no to jest niegodne. To rzeczywiście polityk tej rangi, co Donald Tusk, pełniący tak ważną funkcję, nie powinien po prostu tego typu wpisu zamieszczać. Lewica to jest kompromitujące. Lewica zapowiada na sobotę marsz przeciw przemocy w Białymstoku. Może politycy Zjednoczonej Prawicy dołączą, żeby pokazać, że nie są patronami takich zachowań. Pani redaktor, z przemocą trzeba skutecznie walczyć, a nie tego typu marsze, które mają, jak rozumiem, w swoim zamierzeniu znowu podgrzewać atmosferę, to chyba nie są potrzebne. Ja uważam, że państwo ma instrumenty. Państwo ma instrumenty do tego, żeby walczyć skutecznie z przemocą i to robi, będzie walczyć z przemocą, niezależnie jaka to jest przemoc. Ja przypomnę, że jak były ataki na Marsz Niepodległości w Warszawie przez lewackie grupy, bojówki lewackie, które nawet z zagranicy przyjeżdżały tutaj, żeby dopuszczać się łamania prawa w Polsce, atakować ludzi, którzy przychodzili na Marsz Niepodległości, to my wtedy też jednoznacznie mówiliśmy, że tego typu działanie nie może mieć miejsca, podczas kiedy nasi konkurenci polityczni próbowali wtedy przerzucać winę na tych, którzy manifestowali pokojowo, a nie na tych, którzy ich atakowali. Tym razem oni odwrotnie, oni próbują działać w ten sposób, że zależy od tego, kto jest ofiarą, a kto agresorem tutaj, no to wtedy komentarz jest w jedną lub drugą stronę. My jesteśmy zawsze jednoznaczni, mówimy zawsze, kiedy jest przemoc, państwo musi reagować i nie może być na to zgody i przyzwolenia. Dobrze, to kończąc już ten wątek, który już dosyć długo omawiamy. Czy pan byś sobie któryś z naklejek proponowanych w tym tygodniu nakleił? Jedna to jest już zapowiadana od dawna i jeszcze jej nie ma. Naklejka Strefa Wolna od LGBT z Gazety Polskiej, a druga naklejka Strefa Wolna od Nienawiści. To Newsweek taką dołączył. Obserwuję tą walkę na naklejki. No, schodzenie z naklejką na czole to nie jest coś, co szczególnie by mnie pociągało. Nie chcę uczestniczyć w tej wojnie na naklejki. Natomiast też bardzo wyraźnie powiedzieć, no, w Polsce mamy wolne media. Każdy z tych mediów może pisać w granicach prawa oczywiście, czy zamieszczać naklejki, dołączać różnego rodzaju gadżety, jakie chce. I naprawdę jako przedstawiciel rządu jestem jak najdalszy od tego, żeby ograniczać tutaj media media w ich ekspresji w tej sprawie. Jak mówię, jeśli prawo nie zostało przekroczone. A nie zostało przekroczone. Nie sądzę, żeby tutaj prawo zostało przekroczone. Naklejka to chyba nie jest nawet naklejka w strefa wolna od LGBT, tylko od ideologii LGBT. I rzeczywiście, ale nie jest tak napisane, rzeczywiście, tylko LGBT. Nie wiem, ja nie widziałam tej naklejki, szczerze mówiąc, więc znam to tylko z przekazów prasowych. Natomiast rzeczywiście nie jest dobrze, jeśli próbuje się dzisiaj dużej części, większości Polaków narzucać ideologię, której Polacy nie akceptują. No, jednak ideologia, która ma prowadzić nas do tego, że mamy zalegalizować związki partnerskie, a de facto małżeństwa homoseksualne, dać prawo tym małżeństwom homoseksualnym do adopcji dzieci, to nie jest droga, która dla większości Polaków jest drogą atrakcyjną i akceptowalną. I proponuję, żeby te... Mówi, związków partnerskich nie będzie. Nie będzie. Dopóki będzie rządziło w Polsce Prawo i Sprawiedliwość, tego typu rozwiązania nie zostaną wprowadzone. Mówię to bardzo wyraźnie. Oczekuję, że nasi konkurenci określą się bardzo wyraźnie. Grzegorz Schetyna powiedział związki partnerskie jak najszybciej. Mówił to na ostatniej konwencji. Oczekuję, że ale politycy PSL-u... Mówi, no wie pani, no właśnie z Grzegorzem Schetyną jest ten problem, że w jednym miejscu mówi jedno, a za chwilę drugie. No tu w ciągu 26 godzin zmienił radykalnie zdanie. O 180 stopni nie, zmienił nie, zdanie. Nie, 26 godzin. Aha, dokładnie, no tak, policzyliśmy. To dokładnie to było 26 tak. godzin. Oczekuję od polityków PSL-u, żeby się teraz opowiedzieli, bo jeszcze niedawno chodzili pod tęczową flagą, jeszcze niedawno Kosiniak-Kamysz klaskał panu Jarzyckiemu. Teraz próbują uchodzić za konserwatystów. No, którzy są prawdziwi? Który PSL jest prawdziwy? Czy ten pod flagą tęczową, czy ten dzisiaj konserwatywny? Ja chciałam zapytać, czy jest polityczna decyzja, by Senat otrzymał poprawkę opozycji do świadczenia 500+ dla niepełnosprawnych? Pani to ta poprawka, która została przegłosowana w Sejmie, po analizach, które przeprowadziliśmy, jest poprawką całkowicie nieskuteczną, zupełnie nic nie dającą, ponieważ to jest tylko poprawka, która dotyczyła uszczegółowienia normy, takiej normy ogólnej, normy, która wskazywała na to, że to nowe świadczenie będzie przysługiwało tylko osobom w najtrudniejszej sytuacji finansowej, czyli tym, którzy mają świadczenia nie wyższe niż 1100 zł. I ona jest niestety nieskuteczna. My jesteśmy zdecydowani dzisiaj, żeby rzeczywiście podnieść tutaj tą granicę dla świadczeniobiorców, czy również wyłączyć rentę rodzinną, co było postulowane z tych dochodów, które zalicza się do tego minimalnego dochodu. A to i o tym będziemy... Nie o tym ta poprawka no właśnie nie, mówi? No właśnie nie o tym. O czym no, Platforma, politycy, powiem pani tak, politycy Platformy Obywatelskiej nawet nie są w stanie zgłosić poprawki, która by skutecznie to nie jest realizowała o ich tym, oczekiwania. Że do dochodu nie wlicza się renty po rodzicach na przykład, czy rent i emerytur? Jest, tłumaczę jeszcze raz. To jest poprawka, która wycina pewien bardzo szczegółowy przepis, który nie unieważnia w zawartej w innym przepisie normy generalnej. Normy generalnej, która mówi, co się zalicza do tego dochodu, który jest liczony jako dochód, minimalny dochód, który umożliwia otrzymanie tego świadczenia. Ta poprawka tak przyjęta w takiej formie, zgłoszona w takiej formie przez Platformę Obywatelską, niczego nie zmienia w Dobrze, sytuacji to osób niepełnosprawnych. Co państwo zrobią w Senacie? Dlatego my dyskutujemy nad tym w tej chwili. Wypracowaliśmy pewne rozwiązanie. Na pewno zaakceptujemy to oczekiwanie, żeby renta rodzinna, czyli ta renta, którą osoby niepełnosprawne, czy niezdolne do samodzielnej egzystencji, mówiąc bardziej precyzyjnie, otrzymują po zmarłym rodzicu. Nie będziemy zaliczać tego do tej podstawy do obliczenia minimalnego dochodu. Myślimy również o innych rozwiązaniach, które będą również korzystne dla osób tych, które by to świadczenie otrzymywały, które pozwolą, żeby to świadczenie otrzymywała znacznie szersza grupa osób niż pierwotnie planowaliśmy. Natomiast na razie jest myślenie, czy już decyzja prawie? No powiedzmy, że prawie decyzja, ale ostatecznie tą decyzję oczywiście będzie podejmował Senat. Senatorowie w przyszłym tygodniu, kiedy Senat się zbierze. Senat musi mieć jakąś podstawę w postaci politycznej decyzji. Przecież no tak, to wszyscy to wiedzą. To jest oczywiste, ale jak mówię, no jeszcze w tej chwili nie jest za wcześnie, żebym mówił o szczegółach, ale na pewno będą to rozwiązania dużo bardziej korzystne dla tych osób, które są beneficjentami tej ustawy niż te, które były pierwotnie. Natomiast poprawka, która, jak mówię jeszcze raz, poprawka, która została przyjęta, poprawka Platformy Obywatelskiej była poprawką, która niczego dodatkowego tym osobom nie gwarantowała. Będą niespodzianki na listach Prawa i Sprawiedliwości? Dziś komitet polityczny ma zatwierdzić, przynajmniej takie są doniesienia. Pan uśmiecha. Nie, bo zależy, co dla kogo jest niespodzianką. Ale uśmiecha się pan z takim zadowoleniem. Tak się zastanawiam. Pan już wie, że pan w Chełmie jest. Tak się, ja wiem, tak. Ja rzeczywiście już jestem w tej dobrej sytuacji, że wiem, że jestem liderem listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu, który obejmuje Chełm, Zamość, Białą Podlaską, te trzy dawne... Z wielu rzeczy. Na przykład z czego? Na przykład z bardzo ładnego, starego centrum z kościołem popijarskim, który jest tak się nazywa zabytkiem, osiedle, takie przedwojenne, bardzo znane. Zabytkiem architektury. Panie dyrektor, no naprawdę, no już nie bawmy się tutaj. Osiedle dyrekcja. Nie chciałbym tutaj występować w teleturnieju. Ja akurat jestem z tymi terenami rodzinnie związany od 20 kilku lat poprzez żonę. Bywam tam naprawdę często. To, co ja słyszę. Bardzo to by często pan w Chełmie, w Zamościu. To jest moja druga mała ojczyzna. Do widzenia. Jacek Sasin, wicepremier, Prawo i Sprawiedliwość, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Taki miły temat na koniec. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt. Kupując ekspres automatyczny Philips w kolorze antracytowym z karafką na mleko i 5 rodzajami napojów, oszczędzisz 300 zł, płacąc tylko 1999 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Nie robiłem żadnej kuracji. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów i stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2. Tylko tyle. Sprawdzone wakacje? Tylko z Volvo. Skorzystaj z oferty serwisowej za jedyne 99 zł. Podczas przeglądu sprawdzimy 15 kluczowych punktów przed podróżą w Twoim Volvo. Zapraszamy do salonów Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I minęła 8:30. Anna Kowalik-Brankati. 37 osób zatrzymano w związku z sobotnimi zajściami w Białymstoku. Tożsamość wszystkich chuliganów, którzy zakłócili Marsz Równości, ustala specjalna grupa policjantów. Każdy fizyczny atak na jakiegokolwiek demonstranta będzie karany, powiedział w Polskim Radiu rzecznik rządu. Piotr Müller dodał, że policja będzie zabezpieczała wszystkie legalne marsze. Każde fizyczne atakowanie jakiegokolwiek demonstranta, czy to będzie demonstracja katolików, czy będzie demonstracja osób z grup homoseksualnych, powinna być karana i tak będzie. Funkcjonariusze cały czas analizują zgromadzony materiał i zapowiadają, że wizerunki kolejnych poszukiwanych osób będą publikowane na bieżąco. Do tej pory ustalono ponad 50 nazwisk. Listy Prawa i Sprawiedliwości na jesienne wybory parlamentarne. Tym zajmie się dziś po południu Komitet Polityczny Partii. Na jednym spotkaniu się nie skończy, mówi Krzysztof Sobolewski, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS. 41 okręgów to jest 920 kandydatów do Sejmu, 100 kandydatów do Senatu. To sama rozmowa, sama debata nad listami Komitetu Politycznego potrwa dłuższy czas. Listy wyborcze kompletuje też Koalicja Obywatelska. Jedynki ma zaprezentować w piątek. Rosyjski samolot wojskowy naruszył przestrzeń powietrzną Korei Południowej. Armia oddała w kierunku maszyny 2 strzały ostrzegawcze. Według Seulu tego rodzaju incydent wydarzył się po raz pierwszy w historii. Południowo-koreańskie Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało również o naruszeniu przestrzeni powietrznej przez chińskie samoloty. Rząd w Seulu prawdopodobnie złoży oficjalne skargi dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej przez oba kraje. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. 1,750 mld zł to wartość umowy, którą wczoraj podpisało Ministerstwo Obrony Narodowej z zakładami mechanicznymi Bumar Łabędy w Gliwicach na remont i modernizację polskiego czołgu T-72. Kontrakt pozwoli unowocześnić polski czołg, ale także uchronić gliwicki zakład przed problemami finansowymi. Jak mówi mistrz zmianowy Mariusz Mandrela, zamówienie to 6 lat stabilizacji. Wszyscy pracownicy martwili się, bo nie mieliśmy w poprzednim okresie jakichś tam takich ważniejszych kontraktów, które mogłyby, powiedzmy, ustabilizować nasz status, a teraz przy tych ponad 300 sztukach modyfikacji mamy zapewnione 6 lat pracy, a w międzyczasie myślę, że doprowadzimy do jakiegoś nowego wyrobu po prostu, żeby coś wdrożyć do armii oprócz tej modyfikacji. Prace nad stworzeniem nowego polskiego czołgu rzeczywiście niebawem ruszą, a Bumar Łabędy będzie jednym z kluczowych zakładów w tym projekcie, potwierdził Witold Słowik, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Z kolei minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że dokończenie tego wieloletniego projektu będzie możliwe właśnie dzięki podpisanej umowie. W przypadku T-72 to czołgi wyprodukowane właśnie w Bumarze Łabędy. To pozwala na utrzymanie kompetencji przez załogę firmy i pozwala później na rozwój nowoczesnych projektów. To nigdy nie jest tak, że nagle projekt pojawi się znikąd. Trzeba go wypracować. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby po kilku latach zakończyć ten projekt sukcesem, a w tym czasie rozwijające się liczebnie Wojsko Polskie musi dysponować sprzętem. Warszawa coraz bardziej eko. Władze Warszawy podpisały wczoraj umowę na zakup 130 elektrobusów. Wartość inwestycji to ponad 470 milionów złotych. Na zakup elektrobusów 180 milionów złotych stolica otrzymała z programu Infrastruktura i Środowisko. W Warszawie jeździ obecnie 31 autobusów z napędem elektrycznym. Te nowe wyjadą na ulicę na początku 2020 roku. W Buffalo, w amerykańskim stanie Nowy Jork, zakończyła się kolejna edycja Kongresu 60 milionów. To wydarzenie, którego celem jest integracja Polonii i polskich środowisk biznesowych w kraju i za granicą. Buffalo to jedno z większych skupisk Polonii w Stanach Zjednoczonych. Mieszka tu 40 tysięcy Amerykanów polskiego pochodzenia. Drugie tyle żyje w sąsiedniej miejscowości Cheektowaga. W większości jest to tak zwana stara Polonia. Oni cały czas gdzieś tam z tyłu głowy myślą, że Polska to jest taki kraj, gdzie trzeba wysyłać paczki, którym trzeba pomagać. I bardzo się zdziwili, kiedy przyjechały polskie biznesy, pytając, czy my możemy tutaj zainwestować. Mówi organizator Kongresu 60 milionów Grzegorz Frydz, dodając, że jednym z celów konferencji jest zmiana wizerunku Polski. Podczas kongresu dyskutowano o współpracy w dziedzinie medycyny, biznesie z udziałem kobiet i docieraniu do rozproszonej po świecie Polonii za pomocą mediów społecznościowych. Nazwa Kongres 60 milionów odnosi się do łącznej liczby Polaków w kraju i za granicą. Z Buffalo Marek Wałkuski, Polskie Radio. 8 miliardów rocznie wydają pary małżeńskie na uroczystości ślubne i weselne. O tych wydatkach porozmawia Wiktor Legowicz ze swoim gościem w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, na krańcach zachodnich możliwe rozpogodzenia, miejscami z wyjątkiem zachodniej części kraju opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 do 24 stopni to będzie na wschodzie, a na zachodzie od 25 do 28, tylko w Kotlinach Karpackich 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23,5 minuty będzie dziewiąta. Piosenka dnia. Run Forest. Soaking and you're far away from home. Waterfalls of teardrops running through your soul. Run, Forest. To jedno słowo jest, prawda? Run. Forest. Run. Run. Muzyczny rozkład jazdy. I wpadł zdyszany na peron Bartek Gil. Pociąg. Nie, lokomotywa, jak to było? Tłusta. I pod z niej spływa. Czy jakoś tak. Sascha Ring, bardziej znany jako Niezły Aparat, ponownie wystąpi w Polsce. Niemiecki muzyk niedawno wrócił do koncertowania po 6-letniej przerwie. Zagrał m.in. na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach, a późną jesienią wróci na 2 występy. 15 grudnia zagra ponownie w Katowicach w sali koncertowej Nospru, a dzień później we wrocławskim Narodowym Forum Muzyki. Kultaj Festival. Słyszał pan o czymś takim? Tym razem jeszcze nie. A to impreza, która w tym roku zanotuje już swoją drugą edycję. Odbędzie się w otoczeniu renesansowo-barokowego pałacu Gorzanów w Kotlinie Kłodzkiej, a potrwa od najbliższego piątku do niedzieli. Na 3 scenach wystąpią m.in. Bokka, Agresiva 69, Zespół Księżyc, a Maciej Maleńczuk zagra do Mocnego Człowieka, filmu niemego Henryka Szaru z 1929 roku. Organizatorzy zachwalają pałac, jego 3 dziedzińce i 180 pokojów, ale do spania zapraszają na polu namiotowym. Poznałem ją, gdy miałem mały kryzys w życiu swym i sam już nie wiedziałem, jak poradzić sobie z nim. I w tym mój sukces był, że cofnąłem się w tył i z tego byle czego całkiem nieźle żył. I do lata, i do lat pchała mnie na dno. Litra dziennie chlałem i nie tylko to. I co złe było dobre, a co dobre to zło. I do zera się zgrałem, owładnięty tą grą. Ten romans był dziki, ten romans był zły. Za mało romantyki w romansie było tym. Tyle razy zrywałem, tyle razy chciałem zwiać. Lecz ciągle ci dawałem, a ty ciągle chciałaś brać. Dziś za inną tęsknię, inna mi się śni. Dziś inna moje serce rani aż do krwi. Znalazłem sobie inną, bo na to przyszedł czas. Ty zapłaczesz, dziewczyno, jeszcze nie jeden raz. Zabrałaś z mego życia zbyt wiele długich lat. Chociaż byłaś mi siostrą, a ja byłem ci jak brat. Lecz Kain zabił Abla, więc nie ufam ci. I nie zwań do mnie więcej i nie smsuj mi. Dziś za inną tęsknię, inna mi się śni. Dziś inna moje serce rani aż do krwi. Znalazłem sobie inną, bo na to przyszedł czas. Ty zapłaczesz, dziewczyno, jeszcze nie jeden raz. Maciej Maleńczuk. Do Polski wraca zespół Dog Eat Dog. Grają tu dość regularnie. Ostatnio rok temu występowali w Płocku. Teraz należy się ich spodziewać 3 października w warszawskiej Progresji i dzień później w klubie Root Boy w Bielsku Białej. Amerykanie już tylko sporadycznie coś nowego nagrywają, ale może lepiej mądrze milczeć. Ich ostatnia płyta okazała się 13 lat temu. Jednak w tym roku ćwierćwiecze obchodzi debiutancki album Dog Eat Dog All Borough Kings, który przyniósł paliwo napędowe dla ich całej późniejszej kariery, przebój No Fronts. Oh yeah. Zapraszamy jutro. Wiersz. Pan Janek pisze zwykle do pana Wojtka w piątek rano, ale dzisiaj też napisał wiersz do nas. Miło nam. Minęła 8:30. Deszcz usta me pieści. Za chwilę 9:00. Piotr Baron za szybą się krząta. Cudze chwalicie. I w tak pięknych okolicznościach przyrody i poezji również. Za 12:09 teraz porozmawiamy sobie. Rzadkie gatunki roślin i ptaków zapierające dech w piersi widok. Taki jest rezerwat Beka. Jedno z ostatnich tego typu miejsc na naszym wybrzeżu. Elżbieta Korczyńska rozmawia z Moniką Klimowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Jednym z piękniejszych miejsc, którymi OTOP się opiekuje, jest rezerwat Beka. Jest to rezerwat w województwie pomorskim na Pobrzeżu Kaszubskim. Trafią tam, myślę państwo, bez większego problemu u ujścia Redy do Morza Bałtyckiego. I co ciekawe, jest to jedyny rezerwat w Polsce, w którego granicach znajdują się wody morskie. Jest aplikacja, dzięki której możemy zwiedzić rezerwat Beka. Ścieżka edukacyjna w rezerwacie Beka ma 4,5 km długości, więc jest to na taki miły, rodzinny spacer. Nie jest to bardzo trudne teren i na trasie tej ścieżki jest 15 przystanków. Mogą państwo poczytać o tym miejscu, o ptakach, które tutaj występują, o roślinach, które tutaj występują, o niezwykle ciekawych siedliskach, a także o historii tego miejsca, która także jest nieco tajemnicza, ale możemy także zobaczyć zdjęcia ptaków, które tutaj występują i posłuchać ich głosów, na przykład chociażby głosu krwawodzioba. Ja przyznam się, że jestem zaskoczona, bo człowiek wybiera się do rezerwatu przyrody po to, żeby odciąć się od cywilizacji. A tu się okazuje, że takim narzędziem niezbędnym, żeby po tym rezerwacie się poruszać, jest komórka. Może nie jest to narzędzie niezbędne, ale na pewno jest to narzędzie uatrakcyjniające nasze zwiedzanie. Nie zawsze wszystkie ptaki są widoczne. Niekiedy w zależności od pogody, bądź w zależności od sezonu, gdzieś nam się ukrywają przed naszym wzrokiem, więc jeżeli ktoś mimo wszystko chce zobaczyć tych mieszkańców rezerwatu Beka, to myślę, że takie narzędzie jak nasza aplikacja jest naprawdę pomocne. To znaczy przedzieramy się przez zarośle i aplikacja pokazuje, że tutaj na przykład są... Może to być czajka, może to być rycyk. To są takie ptaki związane z tymi niezwykłymi siedliskami, czyli z tak zwanymi słonawami, które w rezerwacie Beka się znajdują. Proszę bardzo, to głos skowronka. To nie jest ten najpopularniejszy głos, który państwo znają skowronka. To jest głos kontaktowy w okresie przelotów. tam też występują, na przykład świergoty kłąkowe. Jednym z ciekawszych ptaków, które możemy spotkać w rezerwacie Beka, jest pliszka cytrynowa. Jest to największe miejsce, gdzie jest największe zagęszczenie w Polsce tego ptaka. Ptak jest przepiękny, wygląda niezwykle interesująco, jest taką żółtą kuleczką i oto jego głos. Ptaszek jest dosyć niepozorny, ale na tle tej zieleni łąk w rezerwacie Beka rzeczywiście się wyróżnia. Jest to też miejsce odpoczynku ptaków w czasie migracji. Możemy tam w czasie przelotów wiosennych czy przelotów jesiennych obserwować na przykład ogromne stada gęsi, które tam się pojawiają, czy ogromne stada żurawi, ale także czasami potrafią tam zawitać wędrowcy z dalszych krain, na przykład świergotek rdzowogardły. Jest to taki gatunek ptaka, który gniazduje w Skandynawii i rzadko dosyć się u nas pojawia. Od kilku lat jest dosyć regularnie na Bece widywane. Aplikację można pobrać bezpłatnie na telefony z systemem Android. Jeżeli wpiszą Państwo Beka, to ta aplikacja się pojawi i bez problemu ją można na telefonie zainstalować. Polecamy Państwu zdecydowanie. Z Moniką Klimowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków rozmawiała Elżbieta Korczyńska. Ptaszki naprawdę ładnie brzmią w poranku. I znowu się niestety pogubiłem, który to jest ta pliszka cytrynowa. A ładnie się nazywa. Przypominamy także, że trwa nasza wakacyjna akcja odkrywania wyjątkowych miejsc w Polsce. Gorąco zapraszamy do udziału w niej, przesyłania do nas pocztówek elektronicznych z wakacji, czy też zdjęć z opisem miejsc, które Państwa zauroczyły. Proszę zajrzeć też na stronę Trójki, tam pod hasłem Cudze Chwalicie są wszelkie informacje potrzebne. Taki specjalny baner do kliknięcia i tu są zdjęcia także od Państwa, na przykład od pana Krzysztofa Łoś. Bardzo sympatyczny łoś leżący na zdjęciu. Polecamy, proszę odwiedzić, proszę przysłać. A my mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łotej, Marcin Łukawski. Na do usłyszenia. Inaczej być nie mogło. So you fly. Had to try to keep your life new. My bird of paradise, sweet bird of paradise. I'll be beside you now. But I could only sigh and watch you circle round. My bird. Sweet.